Binecuvântarea Domnului peste voi toți, scos o dar, că să ai vine de amintă, dar un acum și furăna și în veci vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Duhului și Sfântului Duh și acum și furăna și în veci vecilor. Amin. Doarmelește, doarmelește, doarmelește. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate mace sale, ale Sfinților cu puterea cinstită de viață văgătoare, cruci cu ale Sfinților, săviților și îndutor lăudaților apostoli, cu ale Sfinților ucenici Mina, Victor și Vicentie și a Sfintei Ștefanii, datorul la pomenirea săvârșim, ale Sfântului Glicherie Mărturisitor, ale Sfântului Ioan Maximovici, ale Celui Întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dresor Dumnezești, Părinții Achim și Ana, și Părintele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiților credincioși, să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că iarăși ne-am adunat în cinstea Sfântului și Marelui Mucenic al Ortodoxiei Mina. Ne-am adunat aici din diferite cărări ale vieții noastre ca să sărbăm pe Marele Mucenic al lui Dumnezeu, apărător al dreptei credințe, atunci când avea nevoie, mai mult poate ca oricând, Biserica lui Iisus Hristos în vremurile prigoanelor. Noi de multe ori în viața noastră ne uităm, auzim, ascultăm la lucruri frumoase, dar nu ne dăm seama cât de greu se fac aceste lucruri, cât de greu se țin aceste lucruri. Din aproape în aproape am putea ca să ajungem cu cuvântul cât de frumoși sunt Sfinții lui Dumnezeu și cât de îngăduitori sunt cu noi și cât de lesne ajutători atunci când îi chemăm. Nimic nu este mai frumos pe lume decât să chemi în ajutor pe un sfânt al lui Dumnezeu, iar ca să fii sfânt al lui Dumnezeu, nu trebuie să fii croit în alt loc decât pe pământ și nu trebuie să faci altceva decât să păstrezi poruncile lui Dumnezeu. Ne-am învățat ca să facem sărbători frumoase în cinstea Sfinților, dar frumoase la timpul acesta în alt sens, frumoase cu jocuri, cu băuturi și cu chiote. Dar dacă ne-am întoarce ca într-o carte să vedem cum s-a sfințit un sfânt al lui Dumnezeu, cred că nu ne-am mai arde de jocuri, de nunți sau de alte destrăbălări când îl vedem pe sfânt cum pătimește cu mare bărbăție sau un cuvios cum se storcea de ultima vlaga lui în crăpăturile pământului pentru numele lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, sfântul și marele pătimitor al lui Hristos Mina a pătimit în vremurile grele ale uneia dintre cei mai mari tirani ai lumii, Diocletian și Maximian. Atunci curgea sânge cum curge apa după ploaie din trupurile creștinilor, acelora ce lepădau idolatria și o considera închinare la diavoli și îl îmbrățișa pe Hristos, cel care a făcut cerul și pământul, cel care s-a și jertfit pentru numele lui Dumnezeu, Tatălui Ceresc și pentru mântuirea noastră. Vedeți dumneavoastră că majoritatea sunteți părinți de copii. Cât de greu v-ați crescut odrasele, cât ați vegheat la căpătâiul lor și cât ați stors din ființa frăților voastre ca să-ți ajungă copilul cât mai bine și cât mai protejat. Mă uit la cei care i-ați adus astăzi aici și țineți în brațe cu o stenală și închinați ca Dumnezeu să vi-i păzească. Dar El când crește mare, oare pune preț pe această ostenală? Mă folosesc de această idee care este prezentă între noi și trăită, ca să punem preț pe Sfinții lui Dumnezeu. Când suntem cuprinși de necazuri și de dureri și pătimește sufletul și trupul nostru, alergăm în stânga și în dreapta, la prieteni și peste toți, la cei semenii noștri și nu găsim izbăvire. Dar imediat ne ducem și la biserică și invocăm prin rugăciuni ajutorul lui Dumnezeu și a Sfinților lui Dumnezeu. Dar nu trebuie, iubiților credincioși, numai atunci când avem nevoie de Dumnezeu să ne rugăm. Când suntem înconjurați de primejdea vieții noastre și de necazuri, să-L lăudăm pe Dumnezeu, ci trebuie, din contra, tocmai atunci când ești în bine și în pace, să te apropii de Dumnezeu, să-L lauzi în cântările tale cu osteneli duhovnicești, ca atunci El să te vadă că-L iubești cu adevărat. Dragilor credincioși, acest sentiment de iubire a cerului spre pământ s-a arătat din totdeauna că nu a încetat niciodată. Dumnezeu ne inundă cu dragostea Lui, dându-ne sănătate, ajutându-ne totdeauna, numai noi nu știm să mulțumim. Îi vedem pe acești mărturisitori ai ortodoxiei, a dreptei credințe în care stă mântuirea omului, cum s-au luptat ca și cu niște fiare în a-L apăra pe Creatorul lumii, pe Țiitorul lumii, pe Dătătorul vieții și acestei pământești și acelei veșnice, în numele Lui Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, acești mărturisitori care s-au luptat atunci când au fost chemați pe acest jertfelnic, aceștia îi serbăm noi astăzi și dintotdeauna. Trebuie să ne învățăm să-i serbăm cu dragoste, cu cinste și cu demnitate și totodată să ne împărtășim din ostenelele vieții lor și la rândul nostru, când suntem chemați în a-L mărturisi pe ziditorul nostru, să facem precum și ei. Dacă atunci era în pericol de a se stinge numele ziditorului cerului și al pământului, fiindcă diavolul umpluse pământul prin închinare de idoli, acum nu este mai prejos acea mărturisire de atunci. Acum are nevoie Dumnezeu de mărturisitori, fiindcă biserica Lui este ca o grădină neprivită. Așa cum o floare care o semeni în grădina ta, dacă nu treci pe lângă ea și să o îngrijești, ea moare până a înflori și a aduce rod, așa și biserica, dacă nu este privită, îngrijită și apărată, ea tinde să moară. Fiindcă ne cunoaștem de mulți ani și mai ales aceste meleaguri cât l-am cutreierat, îmi dau seama în ce au căzut bieții creștini care numai cu numele mai țin în dreapta credință. Plaiurile acestea atât de frumoase, zidite de Dumnezeu, știu de dreapta credință. știu de Dumnezeu cel adevărat, dar aproape că au ajuns să se păgânizeze prin preoții stilului nou. Mă doare cumplit, dragilor credincioși, acest lucru și această delăsare a păstorilor care au fost până acum, cum au dus oile cuvântătoare în cele mai grele rătăciri, cum se umblă cu vrăji, cu farmece, nunți, jocuri, băuturi, chiote, avorturi, destrăbălări, toate acestea nu sunt decât târnacoape la rădăcina creștinătății. Și când preotul face aceste lucruri și nu duceți lipsă de așa ceva pe aici prin zonă, atunci biserica stă să cadă definitiv. Și să nu uităm că în biserică nu este altcineva decât credinciosul. Dărâmându-se biserica spirituală din noi, ne dărâmăm în focul veșnic. Stau și mă gândesc dacă ar veni acum Sfântul Mina, cum de obicei s-a arătat atunci când a fost chemat să vină pe aceste meleaguri în numele căreia i-a închinat această casă de rugăciune, acest locaș atât de frumos. Cred că mult ar avea de lovit pe aceste plaiuri. Ar avea de lovit și de bătut cum l-a bătut pe acela care l-a ucis din lăcomie de aur, petrecătorul care l-a găzduit. Și de ce, dragilor credincioși? Fiindcă el și-a vărsat sângele pentru a-l apăra pe Dumnezeu atunci în vremea prigoanelor. L-am văzut cum era cinstit cu cinste ostășească în armata împăratului. L-am văzut tânăr fiind în vârsta lui, plin de înțelepciune, plin de frumusețe, plin de bogăție. Trebuia ca să aleagă în închinarea de idoli și să se împărtășească din aceste bogății, din aceste lucruri trupești și, în varianta cealaltă, să-L mărturisească pe Hristos în fața acestor ighemoni. Și iată-L că a ales. A ales partea cea bună, cum spune în Sfânta Scriptură, nu pălepă de Hristos și nu vă închina niciodată idolilor. Dacă atunci închinarea de idoli însemna închinarea la busturi din aur, din argint, din piatră, din marmură, mergeau în temple și aduceau jertfă idolilor, idolii în care se încuibau diavolii și îi ducea pe oameni în rătăcire, acum nu mai este nevoie de aceste busturi. Acum închinarea de idol a trecut într-o gândire mai înaltă, că dacă atunci, în cinstea băuturii, oamenii au ridicat pe zeul Bacus și aduceau jertfă acestui zeu, acum, iată, zeul a pierit, dar i-a rămas năravul lui. Dacă numele Afroditei se făceau cele mai mari desfrânări, acum nu mai este nevoie să o numească că jertfesc Afroditei, ci se fac desfrânările în toate colțurile pământului. Dacă era o puzderie de zei atunci și prindea tot pământul, acum prin patimile și prin nenorocirile care se abat asupra creștinătății, iată, oamenii sunt tot închinători de idoli. Dacă atunci se ducea și îl chema pe diavol ca să-l ajute printr-un oarecare idol, acum, omule, te duci la vrăjitor și îl chem tot pe diavol prin vrăjitor. atunci se închinau cu pietate unui bust din aur, din argint sau din piatră, nesimțitor. Acum te duci la un bust sau la un chip de carne vie, care este chip și asemănarea lui Dumnezeu, la vrăjitor, și ceri ajutorul. Nu uita ce a pățit Ohozia împăratului Israel când l-a lepădat pe Hristos și a trimis la zeul Baal ca să întrebe de sănătatea lui. Și atunci prorocul Ilie l-a rugat pe Dumnezeu și a coborât foc din cer și a ars pe cei care erau trimiși de către împăratul să întrebe pe zeu. Și ce cuvânt îi trimite prorocul Ilie lui Ohozia? Nu-l ai pe Dumnezeu în Ierusalim, pentru ce te duci la zeul Baal ca să-l întrebi de sănătatea ta? Creștinilor, nu-l aveți pe Dumnezeu adus aici în casele frăților voastre, pentru ce să alergați la idoli? Și mă doare cumplit că știu chiar preoți care se ocupă cu nenorociri din acestea și au atâta credibilitate și priză în popor. Nu uitați că diavolul este foarte deștept. El are mare înțelepciune și experiență în a-l prinde pe om. Îți întinde capcana și când ai căzut în ea, ai mușcat din această momeală, deja începe să se lege din ce în ce picioarele și mâinile tale sufletești. Și te bagă în acest corset, în această temniță, din care numai minunea lui Dumnezeu să te mai scoate. Și fiindcă vă cunosc de atâta timp, mă doare cumplit sufletul de câțiva fii duhovnicești care s-au pervertit de la dreapta credință, care i-am mărturisit, le-am venit la picioare și i-am prin zăpadă, prin noroi. Numai trupul meu știe cu câtă greutate am venit și a alergat, cum spune Hristos, ca porcul la borătură. S-a întors înapoi de unde a venit, fără numai că era un om fals. Va plăti în fața lui Hristos sfintele taine care le-am dat cu atâta osteneală și să nu uite că ceasul trece și peste drept și peste nedrept. Dragilor credincioși, să ținem cont că cei ce au murit pentru a-L apăra pe Hristos în fața igemonilor, a celor care voiau să distrugă numele Creatorului Cerului și al Pământului, va răspunde în ceasul judecății. Sfântul și marele mucenic Mina, dacă s-ar arăta astăzi cum îi se jupuiau cărnurile de pe el, cum era aruncat în temnița puturoasă a timpului aceluia, să vedem bâtele noduroase cu care era bătut, să vedem un strop de sânge cum sărea din carnea lui și nu ceda în a se mărturisi credincios al lui Iisus Hristos. Ne-am cutremurat și poate am muri de frică și de teamă. Tu, copile, dacă acum, mare fiind, te-ai uitat înapoi la părintele tău care a vegheat cu tine în brațe nopți întregi și cum te-a crescut și acum ți l-ai lepădat, gândește-te, Hristos, care a murit pe cruce, și toți cei care l-au mărturisit pe Hristos cum au murit, cu sânge semnându-și viața lor. Oare cum vei răspunde tu, care te numești creștin și te spurci în jocuri și în nunți și în vrăjitorii și în beții și în lepădări de credință? Cât ne-am ostenit, Dumnezeu știe, și nu vrem laude, nu vrem cinste, o vrem ca să o avem acolo, în ceruri, la ceasul judecății. Dar, dragilor credincioși, Nu uitați că pe aceste meleaguri au fost biserici, au fost schituri. Nu uitați că atunci când s-a săpat acest pământ netulburat, care părea să doarmă pentru veșnicie, s-au găsit cărbuni. Cândva au fost poate pusnici pe aici. Deci dacă Dumnezeu a mijlocit ca în pragul acestui nou mileniu, care se anunță un mileniu din nou închinător de idoli prin lucrarea drăcească a jidanilor de acum, iată că a mijlocit să se facă biserică, loc de închinare, prețuiți-l. Am dat preot aici și Dumnezeu știe cum stă. Dumnezeu știe cu câtă greutate stă aici în mijlocul frăților voastre și aveți tot ce vă trebuie. Aveți ca o inimă vie tot timpul. Când te-ai îmbolnăvit, când tragi să mori, când un animal ți s-a îmbolnăvit, când orice necaz ai, când vrei într-o haină curată să mergi duminica în sărbători să te închini, nu mai alergi mii de kilometri, ci vii aici la picioarele tale având loc de închinare. Rogu-vă insistent să prețuiți acest punct. Să prețuiți că este casa lui Dumnezeu și ridicată cu atâta greutate și osteneală. Și nu uitați un lucru, că atunci când Dumnezeu, cercetând pe fiii oamenilor, cum spune prorocul David, vede că nu-ți pasă de biserică, atunci ți-o ia. Că orice lucru care tu îl tratezi cu indiferență, el moare în ignoranța ta, așa și biserica se părăsește de-a lungul anilor datorită faptului că tu o ignori. În puținele dăți când am mai venit aici, că nu mi-a permis timpul și am mai discutat despre cele ale timpului de astăzi, v-am spus multe ce se mai întâmplă în capitală și în lume. Acum vă aduc această știre cutremurătoare că în conducerea țării noastre, care este o țară ortodoxă din totdeauna de la încreștinarea lumii, se lucrează la un proiect de lege și se va da lege ca cei care se vor închina la icoane să fie pedepsiți cu închisoare. Poate unii știți, poate unii nu. Această știre s-a dat de câteva zile în ziar, că preotul care va îndrăzni și va lăsa icoanele să închine creștinii, va fi pasibil de pedeapsă de la 6 luni până la 2 ani. De asemenea, cei care vor săruta Sfintele Maște vor fi pasibil de pedeapsă de la 1 an la 3 ani. Deși acum este numai o veste, dar pornită din cercurile guvernului, s-ar putea ca de la anul să fie chiar lege. Gândiți-vă dumneavoastră care veniți și vă închinați și cu toții sărutăm cu dragoste și cu credință pe Maica Domnului, pe Domnul Hristos și pe toți sfinții ca să ne ajute. Oare când îți va spune nu ai voie, că s-ar putea să te contaminezi, s-ar putea să te îmbolnăvești, oare vei asculta creștine? Și s-ar putea să fie oameni care slabi în credință, de frică, nu se vor mai închina. S-ar putea să vină un alt nebun și va spune că nu mai ai voie să te închini, că nu știu ce boală vei căpăta la mână. Așa s-au vândut niște momeli de genul acesta de-a lungul zecilor, sutelor și miilor de ani cu tenta de a strica pe Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu în mintea creștinilor. Posturile bine știți cum se mai păstrează la ora actuală. primele zile și ultimele zile se tinde tot spre un post catolic. Catolicii, dacă vreți să știți, la timpul acestei nu mai au niciun post, nimic. Iar dacă cumva vrei să te împărtășești, trebuie o oră să stai nemâncat și poți să te împărtășești. În așa hal de decădere i-au putut aduce și danii pe creștinii catolici. Urmează ortodoxia, care se vede că nu este prea departe în practicarea celor sfinte și în prețuirea celor sfinte cum sunt catolicii. Că s-a lansat o propagandă de genul acesta în Biserica Ortodoxă de stil nou. Mărturisirea să fie cât mai superficială. Dacă vrei să te împărtășești, ești ud de păcat, vino și te împărtășește. Tu, femeie, dacă ai făcut avort, vino și te împărtășește că sângele lui Hristos te iartă, motivând că pentru aceasta Hristos s-a răstignit pe cruce, ca să ne ierte. Te iartă Hristos, cum vă iertați frățiile voastre, copiii sau semenii dumneavoastră, dar cât timp tot să te iert? Tu tot fă că eu te iert. În felul acesta nu faci decât să strici mai rău. Primești iertarea astăzi, dar din mintea ta să izvorască și îndreptarea. Nu să te ierte și tu să te învoiești cu mintea că mă va ierta și mâine. În felul acesta caz în blasfemia milostivirii lui Dumnezeu și Dumnezeu își ridică darul de la tine și nu durează mult și vei cădea. Mi-amintesc de acel preot care s-a necat pe aici pe meleagurile dumneavoastră. Eu mult m-am gândit la acela cum a murit, zgârâind acolo carcasa aceea în care era închis ca într-o temniță până a murit necat. Cred că știți mai bine decât mine. Deci iată, când Dumnezeu îți întoarce fața dinspre tine, cuțitul morții este necruțător. Vorbesc acest cuvânt atât de apăsător. Poate că taie până la măduva oaselor, dar cred eu că este un cuvânt blând. Deși este usturător, mai bine să-L primim așa cum este și să ne îndreptăm viața. Iubiților credincioși, ceasurile s-au apropiat. Sfârșitul veacurilor, după cum merge biserica în care subzistă mântuirea, s-a apropiat nespus de mult. Busola care arată sfârșitul lumii nu este cea care o mărturisesc jehoviștii sau cine știe ce prezicători că în anul 2000 va fi sfârșitul lumii. Este o nebunie să credem acest lucru. Ceasul indicator al sfârșitului lumii este Biserica lui Hristos, după cum se strică. Și ca să fiu mai concret în acest cuvânt sau în această idee, să ne amintim la potopul lui Noe cum a venit sfârșitul. Lumea se păgânizase de tot. Ajunsese în ultimul hal de decădere. Și atunci când Dumnezeu a avut cupa plină de mânie, a vărsat-o spre pământ și a vărsat-o prin norii cerului și a necat tot pământul, rămânând 8 suflete. Să ne întoarcem la Sodoma și Gomora, care erau cele mai slăvite cetăți ale lumii timpul aceluia. Mărturisesc istoricii că se vedeau bolțile lor cu polele poleite în aur de la zeci de kilometri. Atât de bogată era Pentapole la timpul acela. Iată, până în ceasul când s-a umplut cupa mâniei și a plouat foc din cer Dumnezeu și s-a salvat doar Lot și cu două fiice ale lui. Iar Sara, soția lui, din curiozitate, întorcându-și fața spre Sodoma și Gomora a rămas tamă de piatră. Deci, dragilor credincioși, să nu credeți că Dumnezeu este altul acestuia ca căruia noi ne închinăm față de acela. El este neschimbat. El este în aceeași dragoste spre pământ, iar legile lui sunt aceleași. Legile nu le modelăm după timpuri și după mofturi. Că în același fel se ucidea din toate timpurile omenirii, în același fel se curvea, în același fel se îmbăta, în același fel făceau toate destrăbălările lumii. Deci logic este că legea rămâne neschimbată din decalog de când s-a dat pe muntele Sionului lui Moise în mână și să stăpânească poporul lui Israel. Deci ce să mai modelăm noi la lege? Că vine un nebun de popă și spune, du-te omule și joacă la nuntă și vino că mâine te împărtășesc. Te duci și tu și el în focul iadului. Și este o pildă în viețile sfinților atât de cutremurătoare încât că noi trebuie să luăm aminte de ea ca nu cumva să pătimim și noi ca aceea. A existat undeva în lumea aceasta un patriarh atât de stricat în viața lui, încât că își sfătuia pe episcop și pe preot și prin ei toată lumea, că aici este raiul, aici este iadul. Ia, mănâncă, omule, și destrăbălează-te, că aici este totul. Dumnezeu, în bunătatea lui, a îngăduit aceste lucruri murdare cu atâta lovitură în curăția lui Dumnezeu, până când i-a dat sentința de moarte. Și a venit în felul acesta sentința de moarte. Un oarecarele care era tare cuvios din acea cetate mergea noaptea în cetate și la rugăciunea ca toată noaptea în acea biserică. În una din nopți a văzut cum s-a despicat bolta bisericii și au coborât patru îngeri, un cearșaf alb ca zăpada. Alții au adus un tron care l-a așezat în biserică și pe acel tron a venit Hristos ca un împărat și s-a așezat pe el. Și apoi alți îngeri, la porunca acelui împărat, deci a judecătorului Hristos, a fost adus patriarhul locului. Un înger l-a scuturat cu capul în jos și din gura lui, într-un lighean frumos aurit, curgeau mărgăritare. Apoi a tăiat capul și l-a aruncat într-o gaură care era în stânga bisericii, pe unde ieșeau flăcări, și atât se mai auzea un zgomot chiuitor, groaznic, de chin și amar că se ducea în focul iadului. Și așa a făcut cu mulți din aceștia. Apoi acel lighean plin de mărgăritare a fost luat de îngeri, a fost luat acea porfiră și urcată, și apoi Hristos și cu totul, și apoi s-a închis bolta. Când s-a trezit din acea revelație cuviosul, l-a întrebat, Doamne, ce este aceasta? Ceea ce a curs din aceia care au fost scuturați de către îngeri erau sfintele taine cu care s-au împărtășit cu nevrednicie. Și le-a luat Hristos înapoi. Iar aceia care au fost, cărora li s-au tăiat capetele, i-au găsit morți în pat a doua zi. Deci ceea ce a făcut îngerul, că i-a tăiat capătul, i-a tăiat firul vieții, iar pe ei i-au găsit creștinii, inclusiv și din creștini, morți în paturi. Le-a venit judecata lui Hristos și așa s-a scris în istorie că Dumnezeu putea să o facă nevăzut, dar a lăsat-o să se vadă. Nu vreau să par altcineva decât cel ce mă cunoașteți. Nu folosesc cuvinte înfloritoare ca să mă dau că sunt altcineva decât cel ce am fost până acum. Dar, dragilor credincioși, aș vrea ca să ne unim rândurile, să fim ca un buchet cât mai strâns și cât mai frumos, colorat și mirositor spre cer, spre Dumnezeu. Atâta cât suntem o turmă mică, să nu ne temem niciodată că a spus Hristos, nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt. Unul sau doi dacă am rămâne și să-L mărturisim pe Hristos, să nu ne temem. De cei care nu știu altceva decât să dea cu bâta și să latre precum câinii, și doar din aceste motive să te lepezi, ei ucid numai trupul. Ați văzut în cuvântul de astăzi cum mărturisitorul lui Hristos, Mina, când era jupuit de carne și țâșnea sângele din trupul lui, cât de senin spunea ighemonilor care erau cu ochii injectați parcă de ură și de mânie: voi de fapt îmi faceți un bine, mă lepădați de haina trupului, fiindcă iată am din coace ostașii lui Hristos care mă așteaptă să mă îmbrace în haina nemuririi. Deci, dragilor credincioși, așa să înțelegem pătimirile sfinților, lacrimile care au curs și ostănelele ce le-au izvorât din dragoste de Dumnezeu sfinți în crăpăturile pământurilor. Cum să ne mai grăiască Hristos, cum să ne mai spună sfinții ca noi să ne îndreptăm viața? Că numai un înger, dacă ar trece pe lângă tine, ai muri, cât de frumos este. Sau un diavol, cât de urât, numai dacă ar slobozi Dumnezeu să-ți sufri odată asupra ta, ai muri de frică, în toată urâțenia Lui. Ce vrei, omule, ca să-ți mai facă Dumnezeu să te îndrepți, să-ți trimit un diavol în urâțenia Lui și atunci de frică să o faci, până stai cu minte și liniștit, până uiți, că pe urmă iarăși te întorci la cele din care ai venit. Deci, dragilor credincioși, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, un cal este bun de vânzare și îl ține stăpânul lui atunci când el trage căruța fără a avea biciu pe spinarea lui și zăbale în gura lui. Acela este bun. Noi, ca să ne numim niște creștini buni și demn de împărăția lui Dumnezeu, trebuie să o facem nu din frică de Dumnezeu, nu mânați de cineva și tot impus, mereu sau bătuți, să o facem din purul nostru sentiment: iată eu, Doamne, îmi fac datoria, că Tu îți faci datoria Ta de Dumnezeu peste-ți viața mea. Tu îmi dai sănătate, Tu îmi rodești hambarele, Tu îmi răsari soarele, Tu îmi izvorăști izvoarele. Tu îmi ții viața, deci ce vrei să-ți vină Dumnezeu în față și atunci să crezi? Este suficient ca să le vedem acestea cu ochii minții și atunci, având o minte luminată de lumina lui Hristos, să ținem cont că suntem tributari, ai aduce jertfă de laudă. Nu ne mai cere Hristos dacă ai doi tauri, cel mai gras adus și îl jertfește lui Hristos, dă-i foc pe jertfelnicul lui. Nu ne mai cere, cum era în legea veche, din miei care i-ai să aduci cel mai gras lui Dumnezeu. Acum a apus aceea și a venit jertfa de laudă. Iar jertfa de laudă nu este alta decât aceasta care am adus-o noi. Dar ce -ți cere Dumnezeu? Fă-o cu dragoste, fă-o cu inimă curată. Și acestea făcându-le, dragilor credincioși, ne vom împrieteni cu Sfinții lui Dumnezeu, ne vom împrieteni cu Dumnezeu însuși. Nu uitați că atunci când ceasul amarului ne inundă inima și ființa noastră, imediat, instinctiv, apelăm la Dumnezeu, dar El întârzie să vină. Dar de ce întârzie? Sau poate chiar vine imediat, după cum El știe mai bine să vină sau să întârzie. Fiindcă noi uităm trecutul nostru. Nu uitați că Hristos nu și-a închis mâinile, le ține întinse pe cruce, așteptându-ne spre îmbrățișarea aceea părintească și divină. Numai noi suntem ca fiii risipitori întorcându-i spatele. Dragilor credincioși, puneți preț pe ostenelele Sfântului Mare Mucenic Mina, pe ostenelele tuturor sfinților care au apărat drapelul ortodoxiei și ni l-a dat nouă ca o comoară de mare preț. Că alții nu vor mai fi ca să-ți mai dea ție în mână altceva mai de preț decât stindardul ortodoxiei, plin de sânge mucenicesc, stropit cu lacrima cuvioșilor în pustie, ia-l tu, omule creștine, și dă-l mai departe. Și nu uitați că acolo unde se întrerupe firul vieții noastre, îți apare îngerul, îți ia sufletul și mergi în ceasul judecății lui Hristos și să dai seama de tot ce ai făcut în viață. L-aș ruga pe bunul Dumnezeu și pe mult iubitul meu mucenic Mina să ne ajute și să ne dea minte înțeleată și o fărâmă de putere măcar ca să putem să fim în Biserica lui Hristos și să-i apărăm numele în fața acestor idolatri care se arată din ce în ce mai fioroși. Jidanii l-au prins pe om, pe tot omul de pe fața pământului, în jugul robiei materiale și acum urmează robia spirituală, care este cea mai grea. Dragilor credincioși, Dumnezeu nu te va lăsa în acest jug al robiei dacă vei ține pasul zi și noapte prin dragostea de El și atunci când ești chemat la un ceas al rugăciunii, vei zice, cum ziceau sfinții proroci, iată eu, Doamne, când îți bate clopotul, te cheamă, nu sta și te întoarce pe o altă parte sau te duce pe la nunți sau la alte nebunii, iată eu, Doamne, mă chem, vin și atunci va veni și Dumnezeu în casa ta. Vineri, serbează biserica noastră pe Sfântul Ioan Gură de Aur, un mare titan al ortodoxiei, care nici o clipă din viața lui nu și-a precupețit-o în a-L apăra pe Dumnezeu. Iată-i cum vin sfinții, în fiecare zi vin să ne mărturisească, uite cine am fost eu cât am trăit pe pământ, l-am apărat pe ziditorul meu și tu ce faci, creștine? Acum e ceasul să-L mărturisim și ferice de acei ce pun preț pe această mărturisire. Cum spunea și Hristos, cel ce mă va mărturisi în fața acestui neam prea curvar și păcătos, și eu voi mărturisi în ceasul judecății în fața Tatălui meu Ceresc. Bunului Dumnezeu să-I dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.